Natasha Gibbs. Goedemiddag. Veel scholen maken zich zorgen omdat ze niet weten of ze in de toekomst nog maaltijden kunnen geven aan leerlingen die dat hard nodig hebben. Het kabinet Schoof heeft nog niet laten weten of er ook na dit jaar geld beschikbaar komt voor dit bewezen effectieve middel om honger in de klas te voorkomen. Zometeen hoor je in de Nieuwsbv meer over dat programma schoolmaaltijden, zoals dat heet. Maar nu eerst, de massaclaim tegen de GGD uit coronatijd is afgewezen. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De GGD's hoeven geen schadevergoeding te betalen aan alle mensen die in een databank van coronatesten stonden en van wie de gegevens, mogelijk door dataroof, waren uitgelekt. De stichting had een massaclaim ingediend en als die was toegewezen hadden 6,5 miljoen mensen schadevergoeding gekregen. Maar volgens de rechtbank hebben mensen daar alleen recht op als bewezen is dat hun gegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Dat is niet bij iedereen zo. En alleen de vrees dat dat is gebeurd is niet voldoende voor een schadevergoeding. Ook in Australië is de ramp met MH17 herdacht. In het toestel zaten naast 196 Nederlanders ook 38 Australiërs. Ze werden samen met de andere slachtoffers herdacht bij het Australische MH17-monument in Canberra. Vanmiddag is er ook een herdenking hier in Nederland bij het MH17-monument in Vijfhuizen bij Schiphol. Vanochtend werden in Hilversum met een lokale herdenking de slachtoffers uit die plaats herdacht, die ook in het toestel zaten dat 10 jaar geleden werd neergeschoten boven Oekraïne. Nederland schendt nog steeds fundamentele kinderrechten. Dat concludeert internationale kinderrechtenorganisatie Kids Right op basis van wereldwijd onderzoek. Op de lijst van 194 landen staat Nederland op plaats 19. De voorzitter van Kids Right is aan de lijn, Mark Dullaert. Om welke schendingen van kinderen hebben we het dan over? Nou, goedemorgen. Ja, heel concreet. Wij kunnen jeugdzorg en jeugdbescherming kunnen wij niet voldoende en op tijd garanderen. En dat gaat om hele kwetsbare kinderen. Die staan bijvoorbeeld 3 maanden op een wachtlijst, terwijl het heel nodig is dat ze snel worden geholpen. Of Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. En toch hebben we een paar honderdduizend kinderen die in armoede leven. We kunnen geen bestaansminimum garanderen. Of kinderen in asielzoekerscentra die moeten soms een jaar op onderwijs wachten. Of moeten zich zorgen maken waar ze 's avonds slapen. Nou, daar gaan we dus door een ondergrens heen, gaan we door het ijs heen en schenden we dus die fundamentele rechten. Ja, dat gaat dan minder goed in Nederland dan bijvoorbeeld in Duitsland of in België, want die landen staan veel hoger. Ja, België die stond vorig jaar op een 18e plaats, maar die hebben echt ingegrepen en die zijn naar nummer 8 gegaan. Die staan in de top 10 en ook in Duitsland staat op nummer 4. En wat je aan die landen ziet, dat ze allereerst meer geld beschikbaar maken voor kinderen en jongeren. En dat ze ook, ik zeg niet dat de systemen daar perfect zijn, maar dat ze in ieder geval proberen in te grijpen. En wij zitten bijvoorbeeld met het jeugdzorgsysteem sinds de jeugddecentralisatie, sinds 2015, ja, gaat dat al niet goed. Hè? En wij lossen dat niet op. En kinderarmoede hebben we ook nog niet opgelost. Dus wat eigenlijk nodig is, is dit prioriteit te geven en ook de politieke wil voor die meest kwetsbaren. Hè? Want daar gaat het om. Ja, om daar iets voor te doen in Nederland. Ja, noemt dus één belangrijk punt wat nu moet gebeuren. Nou, ik denk het met name het jeugdzorgstelsel. Ook het Geneefse Kinderrechtencomité is daar heel streng over richting Nederland. Hè, nu al 8 jaar lang. Ja, je hebt dan een zogenaamde hervormingsagenda. Maar eigenlijk moet je gewoon dat systeem wijzigen. Want we zien dat het niet lukt en dat het niet werkt. Ja, en het gaat hier wel over kinderen. Dus daar moet gewoon echt ingegrepen worden. Betere zorg voor kwetsbare kinderen. U heeft er maar eens aandacht weer voor gevraagd. De voorzitter van Kids Right, Mark Dullaert. Vlakbij het treinstation in Groningen is een gebouw in aanbouw uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom rijden er een stuk minder treinen van en naar het station. Deze verslaggever van RTV Noord stond vanmorgen bij het pand. Ik sta aan de achterweg, aan de achterkant. En daar zie ik een gebouw, ja, donkergroen. Het is een beetje een kubus en daar komt heel veel rook uit. Er is ook een hoogwerker waarop een brandweerman van bovenaf op het dak spuit. Want de brand woedt onder dat dak. En er moet dus ook eerst gesloopt worden voordat ze echt goed bij het vuur komen. Aan deze kant zie ik vooral veel bouwvakkers die ongetwijfeld aan het werk waren. Maar nu natuurlijk niet meer vanwege die brand. En zie ik ook een heleboel rook. Maar de rook gaat de andere kant op. richting het station. En vanwege die rook rijden er een stuk minder treinen. De reizigers waren ervan de dupe. Het krijgt ons wel een beetje vervelend, maar ik hoop dat alles daar oké is. We moeten naar Ede-Wageningen. Waarschijnlijk een treintje later nu. Dus wat regelen, vakantieperiode. Hè? Ik denk dat ik net op station kwam toen die brand begonnen was. Ik denk dat het mij ongeveer een uur gaat kosten. En waar moet u heen? Nijmegen, de vierdaagse. Nog een behoorlijke trip te gaan. Ja, dat gaat nog even duren, maar dat komt goed hoor. Het is balen eigenlijk, maar goed. We hopen dat we met de bus kunnen. En inmiddels neemt de rookontwikkeling in het stationsgebied in Groningen af. Mensen in de buurt kregen vanmorgen wel een NL-alert. Daarin werd opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Voor zover bekend is in Groningen niemand gewond geraakt. Burgemeester Hidalgo van Parijs heeft een duik genomen in de Seine. Hidalgo wilde aantonen dat de rivier schoon genoeg is voor de Olympische zwemwedstrijden. Parijs heeft er veel aan gedaan om de vervuiling van de Seine door rioolwater te voorkomen. De inspectie heeft onlangs twee Russische schepen tegengehouden die bij Borselen in Zeeland goedkoop probeerden te tanken. Ze voeren onder een andere vlag om sancties te omzeilen en varen dan getankte olie via een omweg weer naar Rusland. Bulgarije en Noord-Macedonië krijgen blusvliegtuigen en helikopters van de EU om bosbranden te bestrijden. Vooral in Bulgarije zijn de problemen groot. Door de aanhoudende hitte en droogte woeden daar zeker 200 branden. Het NOS-journaal. Chipmachinefabrikant ASML ziet het aantal bestellingen weer toenemen. De omzet was het afgelopen half jaar 11,5 miljard euro. Dat is nog wel iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. China blijft met afstand de belangrijkste markt voor dat bedrijf uit Veldhoven. Ongeveer de helft van de omzet komt uit China. ASML mag al langere tijd de meest geavanceerde chipmachines niet meer aan China leveren. Oudere machines mogen nog wel. Vanochtend werd ook bekend dat Amerika extra beperkingen overweegt voor de handel met China en die kunnen gevolgen hebben voor onderhoudscontracten, zegt economieredacteur Nando Kastelein. Dan gaat het erom dat als je apparatuur hebt waar een heel klein beetje Amerikaanse technologie in zit, dat Washington dan daar iets over te zeggen wil hebben. Dat hebben ze in feite al, maar dan zouden ze nog verder willen uitbreiden. Het gaat hierbij niet zozeer om de export van nieuwe machines, maar om het gedeelte van onderhoud en reparatie van machines die al in China staan. En beleggers reageerden vanochtend geschrokken. ASML is de grootste daler op de beurs. De rechter heeft een man uit Albergen veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, omdat hij een GPS-tracker onder de auto van de burgemeester van zijn plaats had geplakt. De man was fel tegen het plan van de gemeente om in zijn woonplaats een asielzoekerscentrum te vestigen. Volgens de rechter heeft de verdachte door het plaatsen van het GPS-apparaatje de burgemeester bedreigd. Naast die celstraf mag de man 3 jaar lang geen contact opnemen met de burgemeester en hij mag ook niet meer in de buurt komen van het gemeentehuis van Tubbergen, waar Albergen onder valt. Nog 5 etappes zijn er te gaan en er zijn nog maar weinig kansen voor de renners die dromen van een ritzege in de Tour de France. Vandaag etappe 17. Ze fietsen vandaag van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Super-Dévoluy. Skioord in de Franse Alpen, dat is eigenlijk makkelijk. En de etappe die misschien wel mogelijkheden biedt voor goede klimmende aanvallers. Steven Dalebout, wordt dat een rit voor de vluchters? Daar lijkt het wel op. Ja, we gaan weer terug de Alpen in. In etappe 4 waren we hier ook al. We hebben heel veel in de tussentijd meegemaakt. Maar nu gaan we vandaag dus weer terug de Alpen in met een klim van de tweede, een eerste en een derde categorie in die finale inderdaad. In de laatste 40 kilometer naar Super-Dévoluy. En dat is een plek die voor het eerst in de Tour ligt. Ja, we gaan vandaag waarschijnlijk vluchters verwachten aan de finish. Want vandaag lijkt zo'n dag. De sprinters zijn klaar. De klassementrenners zullen er eerst de verwachting geen zware dag van willen maken. Dus is het voor de vluchters. Ook Remco Evenepoel, de nummer 3 van het klassement, verwacht datzelfde dat het vandaag voor de vluchters is. Ik denk wel een overgangsetappe waar de vluchters zal halen. Hopelijk. En dan ja, misschien iets tussen de klassementsmannen, maar ik verwacht niet heel veel. Die slotklim is echt best wel gemakkelijk, echt een loper. De klimmen ervoor zijn niet gemakkelijk. Maar ja, we weten nog allemaal wat er afkomt na rit 18. Dus het zal nog een beetje sparen worden in de mate dat het mogelijk is. Remco Evenepoel, hoog genoteerd in het algemeen klassement. Wie zijn nou de Nederlanders op wie we moeten letten? Nou, in ieder geval niet op Elmar Reinders. Die was er gisteren in Nîmes, bij de sprint in Nîmes, nog wel bij. Maar die is naar huis gegaan, want hij is voor het eerst vader geworden. Dus Elmar Reinders, gefeliciteerd. Hij is uit de Tour, maar natuurlijk wel met een ontzettend goede reden. En om op jouw vraag terug te komen, die moeten we dan wel letten. Nou, wij denken dan als Nederlanders maar weer aan Wout Poels. Die zal vandaag aangekruist hebben. Maar die zit er nog niet heel lekker in deze Tour. Dat gaat allemaal nog niet zoals hij wilde. Maar het is de derde week, dus wie weet is het een dag dat die hem ligt. Zoals hij dat vaker heeft in de derde week. Het is een hectisch begin, dat kunnen we wel verwachten. Harde zijwind wordt er verwacht in de eerste 40 kilometer. Dus dat gevecht voor die kopgroep zal zwaar zijn. En er is ook nog eens een keer een nieuwe strijd om de groene trui. Althans, Binyam Girmay rijdt nog in het groen. Maar hij viel gisteren, heeft veel punten verloren aan Jasper Philipsen. Die won, die staat tweede in het klassement. En dus gaan die twee om de tussensprints die er nog zijn deze Tour waarschijnlijk vechten om die groene trui. En vandaag ligt die tussensprint op zo'n 60 kilometer voor de aankomst. Dat is dus een heel stuk het parcours op. En daar wordt dus ook nog een strijd verwacht tussen die twee. En uiteindelijk gaan ze dan die klimmetjes op. En dan ja, verwachten wij dat het voor de vluchters is. Zul je zien dat die klassementsrenners misschien op die voorlaatste klim ook nog wat gaan doen. Dat gaat er allemaal gebeuren vandaag. Om 12:55 start de etappe. En Radio Tour de France is er natuurlijk ook weer vanaf 14:00. Tuurlijk. Steven Dalebout, we horen jou terug. Het is 12:11. Het weer nog zon en wolken. Een enkele bui, 19 tot 24 graden. Morgen veel zon en maximaal 27 graden. En dan is het tijd voor de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriese, goedemiddag. Goedemiddag, Natasja. En gelukkig heb ik maar twee files te melden. Fijn. Die staan op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen 4 kilometer vanaf Abcoude met 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar nog eventjes dicht. En 10 minuten vertraging op de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks bo! Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie olifant! Nu op NPO Luister, de laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Straks na 12:30 blikken we vooruit op de Pride. En dat doen we met een primeur. Blijf dus luisteren. Je hoort dan ook wat voormalig diplomaat Berber van der Woude in onze tijdcapsule gaat stoppen. En Elfie Tromp maakt zich vandaag druk. Maar eerst gaan we wat eten. De Nieuws-BV. Dan stel je een klas vol nieuwsgierige kinderen voor. Klaar om te leren. Maar hun magen knorren van de honger. Schoolmaaltijdenprogramma helpt sinds vorig jaar duizenden kinderen met gezonde maaltijden. Maar nu dreigt dat dus te verdwijnen. Hoe kan dat gebeuren? En wat betekent het voor de kinderen die om dit moment gebruik maken van deze maaltijden? Dank je, Ali. Ik ben blij mee. Dankjewel. Ja, dat is toch schattig. Ja, ik ga daarover praten met de directeur van het Jeugdeducatiefonds. Dat is Hans Spekman. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Welkom. En de directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord, Audrey Rajakumar. Goedemiddag, welkom, Audrey. Goedemiddag. Audrey, ik hoorde net het fragmentje van een leerling die jou dan bedankte voor het voedselpakket wat ze heeft gekregen. Ja, dan breekt gewoon je hart als je bedenkt dat dit misschien gaat stoppen, toch? Dat breekt ontzettend ons hart. En ik kan mij nog steeds niet voorstellen dat ik dat nog steeds moet blijven horen, dat het mogelijk gaat stoppen. Dit kan gewoon niet. Nee. Hoe groot is de behoefte aan die schoolmaaltijden op jouw school? Heel groot. Ontzettend groot. Als ik kijk naar de wijk waarin ik sta qua leerlingen en de armoede, dan kan ik spreken dat 80% van mijn kinderen dit echt dagelijks nodig hebben. 80%, dat is bijna de hele klas gewoon. Oké. Hans, hoe werkt dat programma precies? Bij ons is het, wij zetten gewoon de school centraal. Dus wij zijn het gaan doen omdat we zagen dat heel veel scholen bij ons eten aanvroegen. En dat werd zoveel dat we toen bij de overheid aan de bel hebben getrokken. Die hebben toen ja gezegd. En wat we dus doen feitelijk is, we zetten de school centraal. We vertrouwen de school. Die maken de keuze. Doen ze het voor alle kinderen op de school, door de school? Mm-hmm. Of doen ze het via de Rode Kruisroute, dat de ouders een kaart krijgen? Nou, ja. En heel veel scholen kiezen ervoor om het op de school, door de school te doen. Zo'n 1500. In totaal doen 2200 scholen mee. En dan bepaalt de school samen met de ouders wat de kinderen krijgen. En of ze kiezen voor een ontbijt of voor een lunch. Fruit tussendoor, wat hartstikke belangrijk is. Want fruit is heel duur. Ja. Dus nou ja, dan maken ze zelf de keuzes. En we proberen het ook nog feestelijk te maken door zomerpakketten te laten samenstellen. Wat ja, wat zit er dan in zo'n zomerpakket? Dat mag de school samen met de ouders bepalen. Aha. Ik vind dat echt heel belangrijk. Soms heb ik wel eens mensen die dat niet snappen. Want die zeggen, ja, maar je moet toch precies voorschrijven wat mensen moeten eten. Maar mensen, als ze niet zoveel geld hebben, zijn ze niet gek. En ik vind het heel belangrijk om vanuit respect voor de mensen te werken. En ook zeg maar in vertrouwen van mensen, zoals Audrey, die dat prima weet wat goed is. Ja, precies. En Audrey, wat kiezen de ouders dan? Waar is behoefte aan? Het zijn houdbare spullen natuurlijk, want de zomervakantie duurt voor de kinderen 6 weken. Juist. Maar ze hebben ook behoefte aan een zakje snoep gewoon, omdat ze dat ook niet kunnen betalen. En in de vakantie is het natuurlijk ook een beetje een feestmoment voor de kinderen. Maar ze kiezen ook voor volkoren brood, ze kiezen voor volkoren rijst, dat soort dingen. Ja. Een blikjes worst, dingen die ze dus kunnen houden, melk. Ja, ja. Het is echt zo verschillend. Ja, ja. Maar wat een dankbare kinderen en ouders hebben we dan. Ja, heerlijk is dat. Hè? En het is ook wel iets waar je naar uit kunt kijken als je het zo krap hebt. Dat je weet van, oh, maar dit gaat er in de zomervakantie gebeuren. Ik kan dan niet op vakantie. Je kunt misschien geen uitjes doen. Maar we hebben het wel gezellig thuis met wat lekkers erbij. Ja. Audrey, gaat het hier dus altijd om ouders en kinderen die dus weinig geld thuis hebben? Nou, over het algemeen wel. En ik heb wel een enkeling die het wel kan betalen. Maar ik wil juist dat in mijn school het pestgedrag niet voorkomt. En kinderen zijn onderling hard. Ik wil niet dat er gezegd wordt, maar jouw moeder kan het niet betalen. En mijn moeder heeft het wel. Dus alle kinderen en eten. Ja. Samen eten doet eten. Ja, dus alle kinderen doen eraan mee. Waardoor we eigenlijk alleen maar in de school zoveel mooie resultaten zien. Als je dan kijkt wat het dan de keerzijde van de medaille voor onze school is ook, dat we zien dat kinderen daardoor geconcentreerder zijn, beter kunnen leren, de leerkracht tot lesgeven toekomt, omdat die kinderen een gevulde maag hebben. Ik heb ook kinderen die buiten dat ontbijt of lunch die wij ze aanbieden en het tussendoortje, gewoon geen eten thuis hebben. Gewoon echt niet in de middag eten hebben. Ja, ja. En zich daardoor ook niet op school kunnen concentreren. Nee dit heeft natuurlijk verregaande gevolgen. Hans, tegelijkertijd zou ik denken van waarom is dit, als we het over gelijkheid hebben en over dat we geen onderscheid willen hebben en eigenlijk daar niet mee geconfronteerd willen worden ook. Ja, waarom is het gewoon niet op alle scholen gewoon zo standaard? In Groot-Brittannië was dat toch ook een tijdje? Zeker, ja. Hier in Utrecht of in Nederland hebben we natuurlijk wel een beetje andere culturen. Dus je hebt natuurlijk heel veel scholen die hebben nog geen, bijvoorbeeld geen, die hebben wel een continu rooster, dus dat gaat tussen de middag gaat het dan door. Je hebt ook scholen die dat niet hebben, dus wij komen uit een andere cultuur, andere reistijden. Maar je ziet dat eten op scholen een enorme meerwaarde heeft. Ja. Maar ik vind wel dat we moeten prioriteren, als we moeten kiezen. Hè. Dus als het geld tot in de hemel groeit, ja, dan kan je het op alle scholen doen. Maar dat is nou helemaal maar niet dat zo. Is niet zo. Nee. Dus als je dan moet kiezen, doe het dan vast op de scholen waar de meerderheid van de kinderen opgroeit in armoede. Ja. En dan voor alle kinderen. En dan zo op die manier bereiken wij 350.000 kinderen. Zo. En dat is echt geweldig veel. En al die scholen die zullen er echt enorm van balen als dit stopt. Omdat ze zien dat het effect heeft op de kinderen. Precies wat Audrey zegt. Ja. Dat ze zien dat het ook voor de ouders effect heeft. Dat er minder stress is in die gezinnen. Exact. En nou zijn de kabinetspartijen er ook heel erg lovend over, hebben we begrepen. Iedereen is lovend. Iedereen is erover te spreken. En dan toch zien we nog geen concrete plannen voor deze steun. Hoe moet ik dat voor me zien? Waar komt dat door? Ja, ik weet het niet. Kijk, in het hoofdlijnakkoord vind ik het niet raar dat het niet in stond. Ik vond het natuurlijk jammer. Ik had het leuk gevonden. Ik had het heel goed gevonden als de partijen die nu in de coalitie zitten wel hadden ingestemd met de motie van D66 en Volt om dat vast nu al te regelen. Omdat die scholen willen ook duidelijkheid hebben. Want je maakt toch een programma voor een heel schooljaar. Ja. En nu weten ze maar tot december dat dit gaat lopen. De minister-president Schoof die zei, ja, dat is een prachtig initiatief, maar die wilde ook nog geen toezeggingen doen. Maar ja, ik voer toch de druk ook een beetje op en ik ben blij dat ik hier ook mag zitten, samen met Audrey, om dat verhaal te vertellen. Ja, zeker. Omdat die scholen, die hebben er baat bij en de kinderen hebben er baat bij om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. En dat gaat echt om best wel groot geld, maar aan de andere kant ook weer niet voor de Nederlandse overheid. Ja. Want met 100 miljoen kom je zo een jaar door. Ja. Dat is ook weer niet zoveel. En als je nou kijkt wat we doen met kinderrechtenverdrag, hoe we ook weer gezakt zijn op die lijst, hoort kinderarmoede een absolute prioriteit te geven. En dit biedt een oplossing daarvoor. Nou, dan zeg je ja, wat. Ja, daar ben ik het mee eens. Audrey? Want ik blijf ook zeggen, ik vorige keer ook al een keer uitleggen aan een andere presentator, ik vind, wij leven in een prachtig land. Het is een mooi land. Ik ben ontzettend trots op mijn land. Kinderen groeien hier in armoede op. Ik praat echt over een wijk waar er armoede is. Dat kan niet. Mijn kinderen en ik hoop alle andere kinderen in Nederland mogen dat woord armoede niet kennen. Het moet ver van hun bedshow staan. Het moet iets zijn dat ze in een woordenboek lezen of ergens op het nieuws in een land zien. Dat ze maken het gewoon lijfelijk mee. Dit kan niet. Nee. En ik maak me net als Hunter ontzettend hard voor. Dit mag niet gebeuren. Het kan echt niet. Ja. En dan zei Hans, je zei net, hè, we staan er slecht voor. Ik las in de krant dat er een rapport nu uit is gekomen. Een rapport van Kids Rights Nederland. Ja, we doen het gewoon echt helemaal niet goed. Nee, hè? We zijn gezakt. Dat vind ik eigenlijk wel erg. En wat me wel goed deed, want we hebben natuurlijk gepeild via Meristond, wat vindt eigenlijk de Nederlandse bevolking ervan? En dan zie je toch, wat ik fijn vind, dat van links tot rechts steun is voor de continuering van dit programma van schoolmaaltijden. En dat van links tot rechts eigenlijk iedereen het belangrijk vindt dat kinderen niet met armoede opgroeien. En dat zij dezelfde kansen krijgen als zeg maar mijn kinderen. Ja, maar dan is het toch waanzin dat dit dan niet eventjes opgenomen wordt in gewoon je plannen voor het komende kabinetsjaar. Vind ik ook. Dus daar zetten we volop in. Dus wij spreken en Audrey helpt daarmee. En heel veel schooldirecteuren helpen ermee. En heel veel kinderen helpen nu ook door allemaal tekeningen te maken. Om zeg maar uiteindelijk toch het kabinet te overtuigen dat ze dit prioriteit geven. En dat dit gedekt is en met Prinsjesdag dat kenbaar wordt gemaakt. Maar kinderen moeten hier niet mee bezig zijn. Nee, maar tekeningen maken is altijd leuk. Ja, is dat zo, Audrey? Want maken die kinderen? Want hoe praat jij hierover met de kinderen en de ouders? Dat het mogelijk kan verdwijnen. Wat zeg je tegen ze? Toevallig, ik heb een ontzettend groot ouderteam die dus dagelijks hier vrijwillig staand brood te smeren. En dan heb je het erover. En dan merk je ook dat ze zeggen, maar en wat gaat er dan in januari gebeuren? Maar ik heb gewoon een parolbericht van een ouders, het platform waarmee wij communiceren. En die vraagt, moet ik nu ergens anders geld gaan aanvragen voor januari? Ik zeg, ik weet het niet. Maar ga ervan uit. Ik ben heel optimistisch. Ik zeg, ga ervan uit dat het doorgaat. Maar slag om de arm. Het kan ook zomaar zijn dat het stopt. Dus daar gaan we rustig naar kijken. Maar ik kan het niet verkopen aan mijn kinderen om te zeggen 31 december, jongens, als jullie 6 januari op school komen, dat het er niet meer is. Dit kan niet. Het doet een school, en dan spreek ik namens alle scholen in Nederland, alle schooldirecteuren, het doet je hart pijn. Ja. Meer kan ik daar ook niet aan toevoegen. Nee, maar zo is het precies. Kijk, wij zullen als Jeugdeducatiefonds altijd doorgaan door samen te werken met scholen zoals die van Audrey en eigenlijk alles mogelijk te maken. Daar zijn we dankbaar voor. Want Audrey, daar hoef je niet dankbaar voor te zijn, Audrey. Want dat doen we met plezier. Want dat gaat natuurlijk ook nog eens om een bed voor thuis of logopedieles of leerlingenvervoer. Snap je? Dus eigenlijk laptop, op alle niveaus is armoede gewoon een beperkende factor voor kinderen om tot hun leercapaciteiten te komen. En daar moeten we met elkaar als samenleving pal van staan. Ja. En als je bedenkt, want ik bedenk me altijd, wat kost een appel? Ja, dat is tegenwoordig, als je hem koopt, 40 eurocent. En als je een beetje chique appel koopt van, hoe heet dat, Pink Lemon, kost die 89 cent. Ja, tuurlijk, maar dan nog. Het gaat best wel om serieus geld. En heel veel ouders zitten best wel financieel op zwart zaad. Ook veel werkende ouders. Mm-hmm. En daarbij zijn heel veel werkende ouders die ook nog eens in de ochtenduren niet worden gegund om thuis te zijn. Dus dat met elkaar zorgt ervoor dat veel te veel kinderen met te weinig voeding naar school komen. En dat is slecht. En daar kunnen we met z'n allen aan helpen. Mm. Dus als de overheid niet helpt, hoop ik dat andere mensen ons gaan helpen om zoveel mogelijk toch te blijven doen. Absoluut. Dank jullie wel voor het delen van dit verhaal. Audrey Rajkomar en Hans Spekman. We rekenen er gewoon op dat het goed gaat komen. We doen er alles aan. De Nieuwsbv. De weken voor de Olympische Spelen duiken wij in de wereld voor en achter de schermen. Want waar zijn de Nederlandse hockeyvrouwen zonder data-analyst? Nou, op het YouTube-kanaal van Radio 1 zetten wij de helden achter de schermen in het zonnetje. En dat doen we hier op de radio. En dat doet verslaggever Roosmarijn Brus met oud-Olympiërs. En kijkt dan voor naar het huidige talent. Want welke enorme circus staat hen te wachten? Nou, dit keer nemen we een kijkje bij de hockeyvrouwen. En dat doen we met oud-hockeyer Mienke Boy. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn opnieuw Europees kampioen. Dit Nederlands vrouwenteam is opnieuw wereldkampioen. De gouden vrouwen van Oranje. Als er één gouden medaille is waar heel Nederland van uitgaat dat we die zo in onze zak kunnen steken, dan is dat wel die van de hockeyvrouwen. En een van de speelsters die daarvoor moet zorgen is Laura Nunning. Nunning en daar met de tweede paal met Marente Barens. Nunning komt er langs. Nunning, nu geven. Hoe is het nou eigenlijk om onder deze gouden druk te spelen? Iemand die dat als geen ander kan vertellen is oud-hockeyer Mienke Boy. Ja, de druk is hoog, maar dat weet je. En zeker bij dameshockey helaas is de concurrentie gering. Maar neem niet weg dat je niet zomaar wint. En dat ook andere teams natuurlijk boven zichzelf uit kunnen stijgen. Dus tuurlijk, het is geen ABC'tje. Winnen is nooit een wiskundige formule. Je moet er keihard voor werken. Maar dat Nederland hoge ogen gaat gooien, ja, het zou echt gek zijn als dat niet gebeurt. En daar wil ik best nog wel op zeggen. Het zou zelfs gek zijn als ze geen goud winnen. En die druk hebben ze en dat weten ze. Maar goed, ik denk ook dat ze daarmee om kunnen gaan, want het is gewoon een fantastisch team. Jij hebt jaren in het Nederlandse hockeyteam gespeeld en ook talloze jaren voor Den Bosch. En iemand die een soortgelijk pad volgt is Laura Nunning. Kun je iets over haar vertellen? Laura is een ontzettende stille kracht, echt een middenvelder. En je kunt over mij veel zeggen, maar niet dat ik stil was in het veld. Dus is de vergelijking, vind ik wel heel grappig dat je die op deze manier maakt. Maar als je goed kijkt, staat ze vaak aan de basis van heel veel aanvallen. Zij is echt heel waardevol voor het team. En zij gaat nu voor de tweede keer naar de Spelen. Hoe vond jij het om naar de Olympische Spelen te gaan? Je moet een beetje balans vinden in het genieten van wat er allemaal gebeurt. En ondertussen onverstoorbaar zijn en je op jezelf blijven richten. En gewoon vertrouwen hebben in wat je kan. En ik had dat pas de derde keer onder controle. Schrikkelijk goede actie. Hele belangrijke actie van Mienke Boy. Nederlandse dames en hun coach Tom van Dek zijn uiteindelijk natuurlijk dolgelukkig met dit brons. Ik was er zo dichtbij, zie je Mienke Boy zeggen. Geen goud, maar zilver. Heldendaad is dit van Mienke Boy. Het Nederlands vrouwenteam wint goud in Peking. En als je dan die balans hebt gevonden, hè, tussen alle chaos en tussen je focussen op wat je daar gaat doen, hoe ervaar je de Spelen dan? Ja, dan is het prachtig. Want het is natuurlijk ook geweldig wat je allemaal ziet. De mensen die je leert kennen. Ook het meeleven met de andere Nederlandse sporters. Hè, omdat je natuurlijk heel dicht op elkaar zit. En het is hartstikke leuk om grote basketballers te zien. Die je misschien wel kent uit de NBA. En dan komen ook allemaal sporters kennis maken. Die vinden dat toch wel interessant, al die oranje sporters bij elkaar. En dat is zo bijzonder om daar onderdeel van te zijn. Voor, maar ook achter de schermen, wordt er hard gewerkt aan de grote prestaties die het vrouwenhockeyteam levert. En daarom ging ik langs bij Shafi Cohen. Hij is data-analyst en vertelt wat hij doet om ervoor te zorgen dat de vrouwen in Parijs precies weten wat ze moeten doen om te gaan voor goud. We zorgen dat we weten hoe de tegenstander speelt, of dat problemen oplevert voor ons spel. En of we ergens bijvoorbeeld een aanpassing moeten doen. Vaak gaan we goed uit van onszelf, omdat we hartstikke goed zijn. Maar je wil altijd goed voorbereid zijn en niet verrast voor de dag komen bij een wedstrijd. Ja, maar dan ben je eigenlijk een soort spion ook. Ik kijk alle wedstrijden van de tegenstander. Ga je kijken van, hey, hoe spelen ze nou nu? Is dat anders dan toen we tegen hun speelden? En dan ga je de veranderingen meenemen. De Olympische Spelen aan zich kost al heel veel energie en een team kost ook altijd energie. En die balans over dat onverstoorbare en ook het genieten van de chaos, daar moet ik mensen in helpen. En dat vind ik ook in een team. Dat maakt ook een mooi team als je elkaar kan helpen. Als je echt in staat bent om het beste uit elkaar te halen en het beste uit jezelf te halen. Heb je nog wijze woorden voor Laura en voor de rest van het team? Nou, ik denk dat ze gewoon vooral Laura ook vertrouwen op waar ze goed in zijn. En vertrouwen op elkaar. En wat ik zei, het gaat om het beste uit jezelf halen, het beste uit elkaar halen. Dat kunnen ze, dat weten ze. En dat moet ze gewoon doen. En daarbij ook een beetje genieten van die gekte van de Spelen. Maar verder verspil vooral je energie niet te veel aan dingen die je niet bijdragen. Ga gewoon vooral richten op wat je moet doen. Het is gewoon een geweldig team. Ik ga er in ieder geval weer met heel veel plezier naar kijken. Ja, en wil je nou weten hoe data-analyst Shafi Cohen zijn werk doet tijdens de wedstrijd? Bekijk dan de nieuwe aflevering van De Onbekende Olympiër op ons YouTube-kanaal. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Ja, en straks gaan we het in de Nieuwsbv onder andere hebben over ambtenaren. Veel mensen ergeren zich aan ambtelijk taalgebruik. Ze horen liever Jip en Janneke taal. Cabaretier Ronald Snijders die keerde dat om. Hij vertaalde een paar zinnen uit een Jip en Janneke verhaal naar ambtelijke taal. En dat klinkt dan zo. Jip zit bij de kapper. Jip zit bij een retailorganisatie die zich bezighoudt met dienstverlening aan particulieren betreffende haarverzorging en haarverzorgingsproducten. Knip knap, zegt de schaar. Coifferen, friseren, zegt het bedrijfsmiddel, aangeschaft ten behoeve van de uitoefening der onderneming, zoals bedoeld in artikel 43 lid 2, hierna te noemen de schaar. En nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. In tientallen gemeenten en bij provincies en ministeries hangt de vlag half stok vanwege de ramp met vlucht MH17. Vandaag, 10 jaar geleden, werd het passagierstoestel boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Straks is de herdenking bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen. Een man uit Albergen moet een paar maanden de gevangenis in voor bedreiging van de burgemeester en voor verboden wapenbezit. Hij was het niet eens met de komst van een asielzoekerscentrum en plaatste een GPS-tracker onder de auto van de burgemeester. De GGD's hoeven niet aan 6,5 miljoen mensen schadevergoeding te geven, omdat bij een dataroof uit een coronadatabase hun gegevens mogelijk op straat zijn komen te liggen. De rechtbank zegt dat mensen alleen recht hebben op geld als bewezen is dat de gegevens in verkeerde handen zijn gevallen. En de Spaanse bank Santander krijgt opnieuw een boete voor onverantwoorde leningen aan Nederlandse consumenten. Toezichthouder AFM nam een steekproef bij 10 dossiers... en ontdekte dat de bank in 5 gevallen fout zat. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 5 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A15... vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Dat komt door werkzaamheden. Er staat een hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En die veroorzaakt wat meer vertraging op de A16... vanuit Rotterdam naar Breda. 5 kilometer voor de tunnel, 3 kwartier is je oponthoud daar nu. En 10 minuten vertraging op de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch kan file worden gereden tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Elfie Tromp. We staan in Nederland aan de rand van een mazelenepidemie. Mijn tante, die al bijna 30 jaar als kinderarts werkt in een van de ziekenhuizen van Rotterdam, ziet inmiddels dagelijks de tragische uitkomst van antivax-ouders. Kinderen die doodziek binnenkomen en het regelmatig niet overleven. Kinderen die wekenlang aan de beademing en hart-longmachine liggen, waarvan ze niet weten welke neurologische schade ze aan het virus overhouden, als ze het overleden. En het worden er steeds meer. En het allerergste van het mazelenvirus weet gek genoeg bijna niemand. Het kan zich nestelen in de ongevaccineerde hersenen en kan na 3-4 jaar na besmetting ineens oplaaien als een hersenontsteking. Niet het hersenvlies, maar de hersenen zelf, die onherstelbaar beschadigen. En daar kunnen we niks aan doen, daar zijn geen medicijnen voor. Met als gevolg jonge kinderen die de rest van hun leven zwaar gehandicapt zullen zijn. Het is een vuil rotvirus waar een geweldig veilig vaccin voor is. Ze vertelt me dat ze door privacywetgeving niet aan de noodbel mag trekken. Je kunt mensen die in diepe rouw zijn door het verlies van hun kind niet als voorbeeld naar voren schuiven om te laten zien wat er kan gebeuren. Dat is niet ethisch. Dat ze niet naar buiten mag treden om te waarschuwen hiervoor zorgt ervoor dat ze soms met lood in haar schoenen naar haar werk gaat. Omdat je wil geloven in vooruitgang. In dat het zin heeft wat je doet. Niet dat je terug de tijd in moet werken. Terug naar tijden van bijgeloof en slangenolie. Het is verschrikkelijk als een kind ziek is. Als het lijdt en moet vechten voor zijn leven. Maar het is onmenselijk als het onnodig leed is dat heel simpel had voorkomen kunnen worden. Een kind aan zo'n hart-longmonitor kost een ziekenhuis ongeveer €10.000 per dag. Dat telt aardig op als een kind 3 maanden eraan ligt, wat geen uitzondering is bij de zwaardere gevallen. En dat in een sector die financieel onder druk staat. Ik vraag bij mijn opvang hoeveel kinderen er ongevaccineerd zijn in onze groep, maar dat mogen ze door privacywetgeving niet meer vragen aan ouders. Dat is onethisch. Met buikpijn laat ik mijn 1-jarige, nog kerngezonde dochter achter en moet haar noodgedwongen het risico laten lopen op een dodelijk virus. En ik vraag het nu aan alle antivaxxers die luisteren. Hoe ethisch is het om niet alleen de gezondheid van je eigen kind, maar ook die van anderen te riskeren? Mijn dochters mazelenvaccinatie mag pas met 14 maanden gegeven worden en kan niet naar voren geschoven worden. Je kunt antivaxxers egoïsten vinden. Ze wegzetten als wappies of geloofswaanzinnigen, maar ook zij willen het beste voor hun kind. Zoveel juist dat ze ook bewezen remedieën wantrouwen. Zoveel dat andere mensen in hun wereldbeeld er niet toe lijken te doen. Voor ouders die twijfelen om hun kind te vaccineren is er de twijfeltelefoon. Daarmee kun je al je vragen stellen aan medische experts die je uitleggen hoe vaccinaties werken. En doe vooral je eigen research en vertrouw zeker op God, maar laat je bijstaan door wat we hebben geleerd van de geschiedenis. Vaccineer in Gods naam je kinderen. De Nieuws BV. I feel included when I can just really be myself. It is the feeling of being loved, being appreciated as I am as a person. When we're together, we feel seen and accepted and loved. And we just celebrate each other. Reach out because you're never alone. Never. That's what we're all here to do, is look after each other. And that's what Pride is about. We should have that feeling every day of the year. Ja, jezelf kunnen zijn en houden van wie je wil zonder angst. Zo zou het elke dag voor iedereen moeten zijn. En toch is dat voor heel veel mensen niet zo. Vandaar dat over 10 dagen heel Amsterdam staat in het teken van Pride. En ter gelegenheid van die Pride hebben we net als vorig jaar bij de Nieuws BV de eer om het regenbooggedicht van het jaar te onthullen. En dit jaar wordt dat gebracht door een schrijver en dichter met grote titels op zijn naam. Welkom, Valentijn Hogenkamp. Hallo Natasja, fijn dat je er bent. Het regenbooggedicht is een initiatief van CPNB. Ja, zij vroegen jou om het regenbooggedicht dit jaar te schrijven. Wat dacht je toen ze dat vroegen? Wat eervol en wat spannend. Ja? En ook, hoe ga ik dan die queer ervaring vangen? Want queers zijn helemaal niet hetzelfde en niemand lijkt op elkaar. Ja. Iedereen beleeft dat anders. Ja, hoe ga je dat vatten in een gedicht inderdaad? Ja, nou, daar heb ik dus een circus voor bedacht. Oké, okay, ja, waar alles samenkomt, bedoel je? Ja, een plek waar iedereen zowel publiek mag zijn als kan optreden. Het gaat over gezien en gezien worden en het loslaten van schaamte. Nou, ik zou zeggen, de vloer is van jou. Laat het gedicht maar horen. Als mijn hart zich maar niet sluit. Iedereen kent een verhaal over schaamte, over eindeloos hulpeloos. Maar vergeet de waarheid en sluit je aan bij het sletcircus. Hang verliefd aan de trapeze, aanbid alles wat je kunt likken. En schrijf geheimen op je onderbroek, want hoezo is liefde moedig? Ik schrijf dit gedicht met badwater. En jij vertelt over mannen in jurken, vrouwen die hun vriendin als trouwring dragen. Niet vallen, lieveling. Hou me vast van links naar rechts en stop met het verkopen van angst. Een ambulance scheurt de piste in, 5 drag queens tuimelen eruit en bekogelen het publiek met natte biefstuk. Mijn ik hou van jou mengt met de sirene. Jij stelt voor om te gaan zwemmen in de olifantenfontein. Was ik maar dat water om jouw huid heen. Zing mijn lichaam klein zodat ik onder je nagels kan kruipen. Jij me in kan ademen tot ik door je longen naar je hart glij. Kamer in, kamer uit met salto's en vlinderslagen. Want mijn liefde is het mooiste aan mij. Alles wat ik wil van de wereld. Jij die me zal vangen, nooit laten glippen. Al vanaf de eerste keer dat ik jouw vingers zag, wist ik die zijn goed anti-slip. We dragen veren en buigen en zingen en het publiek maar applaudisseren voor onze tederheid, voor glitter en de eenzaamheid. We weten wie we zijn en we wisten het sinds altijd. Prachtig. Fijn. Ja, je neemt me echt mee op reis. Ik denk de luisteraar ook. Op reis met het slettencircus eigenlijk. Kom, sluit je aan bij het slettencircus. Het is het eerste wat toch wel binnenkomt. Loop weg van huis en ja, ga aan de trapeze hangen. Ja, ja, meestal als je bij het circus wil aansluiten, dan vlug je ergens voor, toch? Ja, maar het is ook mooi als er een plek is waar jij naartoe kan en waar je bewonderd wordt en waar je wordt gezien en waar je mensen zoals jij kunt ontmoeten. Ja, en dat is wat er in het slettencircus gebeurt? Het is een fantasie van mij, een soort prachtige plaats. Ik heb het ook gebaseerd op de eerste keer dat ik in Club Church was. Daar liepen mensen liepen in alleen een onderbroek rond. Maar bij de wc stond een man in een latex circusdirecteurenpak, met een hoge hoed. Die tegen mij zei dat ik niet zoveel appelsap moest drinken, omdat het dus slecht is voor je tanden. Er zit heel veel suiker in, inderdaad. En een queerclub of een gayclub kan echt een soort tempel zijn. Een plek waar je die mensen vindt en waar dat dan normaal en juist voelt. Dus dat beeld van het circus heb ik altijd onthouden. Ja, de vrijheid eigenlijk dus. Ja, het lief zijn voor elkaar. En je zegt ook de waarheid vergeten. Welke waarheid vergeten? Eerst heb ik een gedicht over schaamte geschreven in mijn eerste versie. Mm-hmm. En dat heb ik aan mensen laten lezen en die moesten huilen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk niet. Dit is waar, dit is aan de hand. Het is voor in mijn ogen op dit moment best een alarmerend landschap. Maar dat wilde ik voor dit gedicht even benoemen en dan meteen bij de voordeur parkeren. Ja, want? Nou, ik heb het gevoel dat, dat je vroeger als schrijver bijvoorbeeld veel van je taal kon inzetten om dingen te bespotten, om dingen uit te vergroten en tegen het licht te houden. Maar ik heb het gevoel, daar is nu social media al voor. Dan wil ik in mijn bijdrage een fantasie en plezier bieden. En eigenlijk als een soort stil protest laten zien, je kunt me mijn plezier niet afpakken. Ja, want dat is het natuurlijk wel. Hè? Dat zouden we bijna vergeten. Pride is een protest. Mm-hmm. En ja, je noemde het net al, ook in deze tijd. We kijken even naar de cijfers. Hè? Steeds minder acceptatie onder jongeren als het gaat om queer mensen. Maar waar komt dat, denk jij, door? Ik denk dat die afname van de acceptatie, want die is volgens mij met 20% afgenomen, mm-hmm, volgens de GGD-monitor. Ja. Ik denk dat mensen thuis horen dat het niet oké is om queer te zijn. En dat ze dat meenemen. En ik heb dat gevoel, omdat als ik persoonlijke reacties krijg, als mensen op mij afstappen, zijn dat bijna altijd ouders. En die zeggen bijna altijd, ja, ik maak me bezorgd om mijn kinderen, daarom spreek ik je aan. En dan denk ik altijd, ja, er zijn dus ook queer kinderen. En ik wil dat die niet een half leven hoeven te wachten om te horen dat zij ook oké zijn. Nee, dus het zijn de ouders die conservatiever zijn geworden, denk jij? Ik denk het wel. Ik denk dat daar de zorg vandaan komt. Ja, en waar komt dat dan, denk jij, door? Want die zijn toch in. Je zou kunnen denken van, nou, zijn we niet allemaal, misschien niet allemaal, maar voor een groot deel ook in een Nederland opgegroeid waar dit wel. Ik kan me nog herinneren in de Kalverstraat dat mensen daar toch wat vrij rondliepen. Weet je wel? Ja, ik. Of misschien heb ik me dat altijd zo ingebeeld. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Nee, ik denk niet dat je het hebt ingebeeld. Maar ik denk dat mensen toch wel de toegenomen zichtbaarheid, mm-hmm, van queer verhaallijnen, van queer mensen, van mensen die ook posities vervullen waarin ze zichtbaar zijn. Dat ze dat verwarren met een toename ervan. Terwijl ik denk, nee, die mensen waren er al, maar ze zijn nu zichtbaarder geworden. Ik vraag me altijd waarom die mensen niet terugrekenen naar hoeveel hetero mensen je ziet. Ja. En dat zou dan ook een soort normaal moeten worden gevonden. Ja. Maar misschien wel te zichtbaar voor sommige mensen. En dat doet me denken aan een tweet van BBB-leider Caroline van der Plas. Mm-hmm. 2013, je weet waar. Dan vraag je er ook om. Ja, de tweet toch is inderdaad, als je in een string gaat dansen, vraag je er ook om gediscrimineerd te worden, nou, toch? Nou ja, ze zegt, als je met strings door bilnaat en glitters op het kruis door gracht vaart, wil je niet geaccepteerd worden. Dat twitterde ze toen. Dat zegt iets over wat zij acceptabel vindt. Ja. Ja, en dat zegt iets over dat zij mensen die in hun ondergoed vieren dat ze bestaan en vrij mogen zijn, niet acceptabel vindt en misschien niet als mensen ziet. Maar dan juist is dat circus en eigenlijk alles wat we met z'n allen zijn, is dan juist dat tegengif wat jou betreft. Ja, iedereen is welkom en gevierd worden voor dingen die andere mensen onacceptabel vinden. Juist, ja. Laten we dat vooral ook blijven doen. Dankjewel, schrijver en dichter Valentijn Hogekamp. Ik werd geboren met de liefde als iets abstracts, als een begrip. Als iets dat in de kamer hangt, die af en toe ontglipt. Als iets tussen man en vrouw, tussen ouders en een kind. Er was aan liefde nooit tekort in mijn huis, in mijn gezin. Ik denk dat je lesbisch bent, woorden van mijn zus. Het was oké dat ze dat zei, we waren jong en onbewust. Maar ik weet nog dat het voelde als iets dat niet van haar was. En dat ik wilde bewijzen dat het helemaal niet waar was. De liefde is een schatkist die de mens graag wil bewaken. Maar de liefde is geen code die je met geloof kunt kraken. Liefde is geen keuze. Het is iets dat in de kamer hangt en waar je aan overgeeft als je van mens tot mens naar elkaar verlangt. Dus ik gaf maar aan over wie ik uiteindelijk in mijn armen draag en mijn draagkracht erboven. En weet je, je kunt wel schreeuwen tegen doven, maar ze moeten eerst maar zien en dan geloven. En I can't change. Vrouwtje hoor je met Same Love. De Nieuwsbv. Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel je voor dat de wereld vergaat. Nou, dan hebben we in elk geval nog onze tijdcapsule. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. En vandaag de gast een vrouw die bijna 14 jaar lang diplomaat was voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, met als laatste post de Palestijnse stad Ramallah. Tegenwoordig is ze organisatieadviseur en ze is ook bestuurslid van de Rights Forum, waarmee ze zich inzet voor een rechtvaardig beleid ten aanzien van Palestina en Israël. Berber van der Woude, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, de laatste keer dat ik je sprak, toen ging het er fel aan toe. Dan hadden we echt een heel diepgaand gesprek. Hè. Je stoorde je echt enorm aan de opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van hoe het nu op de Gaza gaat. En je zei toen ook van nou, ze mogen zich wel wat verder uitspreken wat betreft de mensenrechten schending in Gaza. Hoe doet Nederland het nu? Nou, ik zou bijna zeggen onveranderd slecht. Er zijn wel wat kleine signalen van een soort van uitingen van empathie met het leed van de Palestijnen in de Gazastrook. Mm-hmm. Maar in daden is het onveranderd. Er is geen enkele consequentie nog geweest van Nederland van richting Israël met betrekking tot die schendingen. En er is ondertussen wel heel erg veel gebeurd. Hè. Er is een internationaal gerechtshof dat heeft een uitspraak gedaan over dat er mogelijk sprake is van genocide. Het internationaal strafhof heeft aangekondigd arrestatiebevelen te willen uitvaardigen. Niet alleen tegen Hamas-leiders, maar ook tegen Israëlische leiders. Er is een uitspraak geweest van een nationale rechter dat Nederland moet ophouden met het leveren van onderdelen voor gevechtsvliegtuigen. Ja. Reactie is eigenlijk nou op dat laatste dat Nederland ervoor heeft gekozen om door te gaan met het leveren, maar dan via Amerika. Het internationaal gerechtshof uitspraak is, ja, wordt als een soort van bijzaak gezien. Ja, ik vind het heel verontrustend dat er nog steeds in niets gebeurt. Nee, en nog steeds even verontwaardigd dus daarover? Ja, nou misschien nog wel verontwaardigder. Want er zijn zo ontzettend veel signalen nu dat het echt mis is. En dat Nederland zelf ook nu wel echt wel medeplichtig lijkt te zijn aan wat daar gebeurt. En ja, genocide is de ernstigste internationale misdaad. Ja. En het lijkt erop alsof we dat helemaal, alsof we daarover onze schouders op trekken en maar weer doorgaan met leven. Heb jij trouwens nog contact met mensen in Oost-Jeruzalem? Want daar was je laatste post, toch? Ja, klopt. Af en toe, ik heb nog wel wat mensen met wie ik werkte die daar nog leven. En het is gespannen, de situatie. Ze maken zich heel erg zorgen over wat er in Gaza gebeurt. Maar Israël heeft de duimschroeven op de Westoever ook zeker wel aangedraaid. Het kolonistengeweld neemt toe. Er worden nederzettingen bijgebouwd, nieuwe nederzettingen aangekondigd. Dus ze voelen zich echt wel heel erg bedreigd in hun voortbestaan. En ze voelen zich ook ontzettend in de steek gelaten door de internationale gemeenschap. Ja, en ook boos op hun eigen premier. Hè? Want er was twee dagen afgelopen weekend was er een demonstratie voor de villa van Netanyahu, waarin Israëliërs eigenlijk hem beschuldigen van het tegenhouden van die onderhandelingen als het gaat om die gijzelaars die nog steeds door Hamas vast worden gehouden. Is dat ook iets waar jij je zorgen over maakt? Hoe dat gaat? Dat zijn de Israëliërs vooral natuurlijk. Laat ik het zo zeggen. Voor de Israëlische bevolking zijn die gijzelaars prioriteit nummer 1. Maar voor Netanyahu lijkt het erop alsof dat niet het geval is. Want inderdaad, er zijn meerdere. Er is wel informatie dat er meerdere mogelijkheden zijn geweest waarop in ieder geval een groot deel van de gijzelaars had kunnen worden vrijgelaten. En die deals zijn wel geklapt. En dat was niet alleen door Hamas. Dat had zeker ook heel erg te maken met de Israëlische opstelling. Ja. Wat ga jij vandaag dan in de tijdcapsule leggen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, ik ga in de tijdcapsule leggen het ambtelijke verzet tegen de Nederlandse opstelling in Israël-Palestina of in Gaza op dit moment. Ja, het ambtelijk verzet, dat moet je even uitleggen. Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, het ambtelijke verzet, de meest in het oog springende vorm van verzet, denk ik, van ambtenaren tegen wat het Nederland nu op dit moment kiest te doen, zijn de wekelijkse sit-ins, stille demonstraties van ongeveer een half uur in de lunchpauze, elke donderdag. Die vinden al plaats sinds december. We hoorden daar best wel weinig over. Ja, in het begin is er wel wat aandacht voor geweest. Ja. Nu is het natuurlijk een beetje oud nieuws, want de situatie verandert niet. De opstelling van Nederland verandert niet. Maar die ambtenaren gaan daar elke keer wel weer zitten. Het begon met een handjevol ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar inmiddels zijn er ook ambtenaren van andere departementen bijgekomen. Oud-diplomaten, oud-ambassadeurs, die komen heel trouw elke week. Advocaten, artsen, medewerkers van noodhulporganisaties. En elke week proberen zij heel sterk het signaal uit te zenden van: luister, regering, wat jullie nu doen is in strijd met de grondwet. En ambtenaren hebben een eed gezworen of hebben trouw beloofd aan de grondwet, niet aan een politieke lijn. En dat is waar ze voor gaan staan. Omdat de interne bezwaarkanalen, zeg maar zeggen, kennelijk niet werken, moeten ze hun bezwaren via de buitenwereld kenbaar maken. En welk onderdeel in die grondwet willen ze beschermen dan? Nederland heeft in de grondwet artikel 90 opgenomen. En daarin staat dat Nederland de plicht heeft de internationale rechtsorde te bevorderen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat we gastland zijn van een aantal internationale gerechtshoven en tribunalen. Het internationaal gerechtshof staat in Den Haag. En het internationaal strafhof. We hebben natuurlijk ook het Joegoslavië-tribunaal gehad. We hebben altijd behoorlijk gevaren op als een van de pijlers van het Nederlands buitenlandbeleid was toch echt die internationale rechtsorde, met het idee van: de wereld kan alleen maar vooruit als er een soort van regels zijn die voor iedereen gelden, op elk moment, op elke plek. En wat er op dit moment gebeurt, de Nederlandse keuzes als het gaat over Israël-Palestina, die zijn een directe ondermijning daarvan. Want er is sprake van een genocide, hè? Maar we kiezen ervoor om daar niet op te handelen. Er is al heel lang natuurlijk sprake van schendingen van het internationaal recht. Hè, want elke nederzetting, elke bommencampagne in Gaza was zeer dubieus. Daar hadden we al onze vraagtekens bij kunnen zetten. Absoluut, maar nu is het wel zo flagrant dat het wel heel erg, de nood is wel heel erg hoog. Maar maken zulke sit-ins dan ook indruk op de minister, hè? Nu Casper Veldkamp van NSC? Daarvoor was het Hanke Bruinslot, CDA. Nou ja, kijk, niet zichtbaar. Natuurlijk. Hanke Bruinslot heeft overigens gezegd dat die ambtenaren dat mogen doen. Ze handelen ook in lijn met de ambtenarenwet. Ze maken niet veel indruk. Maar ze zijn wel eigenlijk iedere week weer een spiegel voor de ministers. En ze zorgen zeker voor een bepaald soort ongemak. Zeker de deelname van oud-ambassadeurs vindt men niet prettig. Je zegt, ze handelen in overeenkomst met die ambtenarenwet, hè? Maar een ambtenaar voert toch een overheidstaak uit? Klopt. Een ambtenaar die is inderdaad, hè, in het Nederlandse systeem, is de ambtenaar. Moet het gewoon uitvoeren? Nou ja, of werkt het niet zo? Zo werkt het niet helemaal. Want kijk, je hebt nu natuurlijk een regering die een meerderheid heeft in het parlement. En een regering die heel graag wil blijven zitten. En de fracties van de regeringspartijen hebben dus ook heel erg de neiging om die regering in het zadel te willen houden. Dus als daar dan beleid uitkomt dat in strijd is met de grondwet. En dat is trouwens niet alleen op Israël-Palestina, maar dat gaan we ook zien, denk ik, op het gebied van migratie. Dat gebeurt op dit moment. Precies. Ik bedoel, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn ook berichten van ambtenaren die op het ministerie van Asiel en Migratie zeggen van: nou, we hebben gewoon moeite om met PVV-minister Marjolein Faber te werken. Klopt, ja. Nee, en ook inderdaad bij ontwikkelingssamenwerking met mevrouw Klever. Dus dan heb je als waarborgen nog de rechter. Nou, de weg via de rechter, die is lang en tijd. Die is tijdrovend en ook dat duurt gewoon. Dat is niet meteen effectief. Bovendien, uitspraken van de rechter zijn ook weer aan de regering en naar de uitvoeringsorganisaties om uit te voeren. Dus de regering kan die ook weer naast zich neerleggen. En je moet denk ik niet vergeten dat de zwartste pagina's in de geschiedenis ook uiteindelijk met min of meer democratisch mandaat, hè, als je dan een democratie vernauwt tot het parlementaire proces, zijn uitgevoerd. Kijk, als je eenmaal op een koers zit waarin de regering besluiten neemt die in strijd zijn met de grondwet en er is geen tegenmacht meer om dat tegen te houden, dan ga je. Heb je het over de Tweede Wereldoorlog? Bijvoorbeeld, ja. Ja, want daar hebben ambtenaren ook verzet getoond, toch? Ja, er zijn wel... ik denk dat in de collectieve herinnering het verzet veel groter is dan het uiteindelijk was. Ja. Hè? Want na de oorlog heeft iedereen in het verzet gezeten. Dat is een beetje een kenmerk van Nederland, heb ik het idee soms. Maar er zijn wel ambtenaren geweest, zelfs bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een heel bekend verhaal is het verhaal van Jan Zwartendijk. Hij was consul en hij heeft in de Tweede Wereldoorlog, door te rommelen eigenlijk met visumpapieren, heeft hij ervoor gezorgd dat er duizenden Joodse mensen gered konden worden. Dus het is niet nieuw wat er gebeurt, inderdaad. Toch is dit ook voorgelegd aan koning Willem-Alexander. Hè? Die kreeg onlangs nog die vraag voorgelegd of ambtenaren die moeite hebben om samen te werken met nieuwe bewindspersonen van de PVV steun verdienen. En dit is wat hij erop te zeggen had. Nou, laat ik allereerst zeggen dat wij in Nederland een uniek ambtenaarssysteem hebben waar we echt trots op moeten zijn. Het feit dat de ambtenaar in Nederland loyaal is aan wie dan ook de politieke baas is, dat is iets wat een fantastisch systeem is, wat ik ook, dat steun ik zeer. Maar het staat aan iedereen vrij om, als hij met zijn of haar geweten niet overeen kan komen, om een andere baan te zoeken. Ja, Berber, ik zag je nee schudden. Je bent het niet eens met het antwoord van de koning, neem ik aan. Loyaal aan elke politieke baas. Ja, loyaal aan de samenleving en aan de grondwet. Ja. Dat is iets anders dan loyaal aan een politieke baas zijn. Dus dat vind ik ten eerste al een beetje lastig van wat de koning hier zegt. En ik vind het ook een vrij cynische aanmoediging aan ambtenaren die gewetensbezwaren krijgen. Om dan maar een andere baan te gaan zoeken. Want wat betekent dat in feite? Dat iedereen die ontmoedigd wordt, raakt door het beleid, omdat het in strijd is met de grondwet, dan maar weg moet gaan. En wat hou je dan eigenlijk over binnen het ambtelijk apparaat? Ja-knikkers en meewerkers, collaborateurs uiteindelijk. Maar had de koning iets anders kunnen antwoorden in zijn positie? Dat is inderdaad een goede vraag. Nee, waarschijnlijk niet. De koning zit. Ik vraag het jou ook als oud-diploma. Ja, nee. De koning heeft. Ik had het verstandig gevonden als de koning hier gewoon niets over had gezegd. Zich had onthouden van een antwoord. Of nog een soort van diplomatieke manier van toch ook enig respect tonen voor het feit dat er ook gewetensvolle ambtenaren zijn die proberen om niet alleen politiek te spelen, maar ook in het grotere belang van de samenleving te denken. Ja. Nou werkte je de laatste 2 jaar van je diplomatieke loopbaan in Palestijnse Ramallah. Ik hint er net eigenlijk ook al naar je oude diplomatenplek. Je was ambtenaar, je bent uiteindelijk gestopt. Ik moet daar toch even naar vragen, waarom ben jij gestopt destijds? Nou, eigenlijk wel om dezelfde reden. Ik zag van heel dichtbij eigenlijk. Ik ben ooit diplomaat geworden omdat ik geloof in de kracht van verbinding tussen landen, over grenzen heen, met een soort van systeem van regels en wetten die voor iedereen gelden, altijd. Mm-hmm. En waar je zelf dus ook aan houdt op het moment dat het misschien pijn doet. Ik zag tijdens mijn werk in de bezette Palestijnse gebieden van heel dichtbij dat blijkbaar niet altijd even hard gold. Hè? Dat we dus bereid waren voor bepaalde schendingen onze ogen te sluiten, omdat dat politiek niet zo goed uitkwam om daar wel wat aan te doen. En toen dacht ik van, maar wacht eens even, ik wil liever niet een pion zijn in een systeem dat eigenlijk dat internationale recht een beetje gebruikt als pragmatisch en opportunistisch. Sommige gebruikt. Dieren zijn gelijk en zoiets, inderdaad. Precies. En toen dacht ik van ik geloofde hier dus. Ik geloofde eerst oprecht dat het kon en dat we ook bezig waren om daar naartoe te werken. Dat een systeem was wat niet perfect was, maar dat we bezig waren om het steeds beter te maken. En ik zag dat dat niet zo was. En toen heb ik ook nog wel echt geprobeerd om oprecht die dialoog intern aan te gaan. Van, we moeten hier iets mee. Het is op de lange duur niet houdbaar. Het gaat nog eens verschrikkelijk mis. Nou, toen heb ik ervoor gekozen om weg te gaan. Het is later ook verschrikkelijk misgegaan. En ik denk dat iedereen nu ziet dat het dat er wel echt een probleem is dat aangepakt moet worden. Helaas zien we dat nu inderdaad. Ja. Dankjewel, Berber van der Woude. En op jouw verzoek dus gaat het ambtelijk verzet tegen de Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide in Gaza in onze tijdcapsule. Dankjewel daarvoor. Dankjewel. NPO Radio 1 podcast. Ik Meike van Wijk had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernazi. Een supernazi? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oom Mathieu nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oom Mathieu, een podcast van de makers van Tante Jos. Kun je maar niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft mijn vader altijd geheim gehouden. KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Klimaat, wonen, gender, migratie, politieke hete hangijzers waar in Den Haag veel over wordt gedebatteerd. Maar degene die er vooral mee te maken krijgen, ja, die hoor je weinig. Ik bedoel de generatie van nu. Daarom zometeen weer onze serie Haagse Nieuwe. Vandaag gaat het over het onderwerp waarover het vorige kabinet is gevallen en waarover het volgende kabinet misschien wel gaat vallen. Ik heb het natuurlijk over migratie en asiel. Dat is straks. In Vijfhuizen begint straks de nationale herdenking van de MH17-ramp. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het is vandaag 10 jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Er kwamen toen 298 mensen om het leven. En vanmiddag is de herdenking bij het MH17-monument in Vijfhuizen. Verslaggever Josephine Trehi is erbij. Wie komen daar straks allemaal, Josephine? Nou, bijna 1300 mensen zullen hier vandaag zijn. Dat is voor het grootste gedeelte nabestaanden natuurlijk. Maar ook vrienden, genodigden, politici. De koning zal erbij zijn. En premier Schoof, de nieuwe premier. Maar ook vertegenwoordigers uit het buitenland. Maleisië, Australië, Verenigd Koninkrijk, België, Oekraïne. Heel veel mensen zullen hier vanmiddag de bijeenkomst bijwonen. Hoe gaat het programma eruit zien vanmiddag? Ja, er zullen toespraken zijn, er is natuurlijk veel muziek. Ook zullen alle namen van de 298 slachtoffers worden voorgelezen door een nabestaande. En om precies 18:03 zal er 2 minuten stilte gehouden worden. Want dat is het moment dat de raketinslag plaatsvond. Daarna zullen de koning en de premier ook nog na de herdenking in gesprek gaan met de nabestaanden. En het is allemaal te volgen. Op televisie wordt het live uitgezonden. En ik zal vanaf 2 uur ook updates geven hier op Radio 1. Josephine Trehi in Vijfhuizen bij die MH17-herdenking die er straks gaat beginnen. Een man uit de Twentse plaats Albergen moet 2 maanden de cel in voor het bedreigen van de burgemeester van zijn plaats. Hij zette een apparaatje onder de auto van de burgemeester en toen kon hij die burgemeester dus volgen. Rutger Borgerink volgde de zaak vanmorgen, verslaggever bij Regio Omroep Oost. Rutger, waarom had die verdachte dat gedaan? Ja, in Albergen is eigenlijk al 2 jaar lang ontzettend veel te doen om de komst van het asielzoekerscentrum. Toenmalig staatssecretaris Van den Burg wees dat asielzoekerscentrum aan buiten de gemeente om die fel tegenstander was. En de man die nu veroordeeld is een van de omwonenden en zoals je al zei al heel erg lang fel tegenstander. Hij had de AirTag geplaatst bij een toch wel onrustig verlopen informatieavond over de komst van het AZC. In maart was dat. Die avond escaleerde en de man heeft toen op het wieldop van de auto van de burgemeester die AirTag geplaatst. En uiteindelijk was het de dochter van de burgemeester die een paar dagen later via dat zoek mijn iPhone, dat kent iedereen misschien wel als je Bluetooth via Bluetooth verbinding probeert te maken, dat apparaat op het spoor kwam. Vanuit de woonkamer maakte ze verbinding met het apparaat dat een piepend geluid maakte. En toen trof zij dus samen met haar vader, de burgemeester van Terbergen, die wieldop, bij de wieldop dus die AirTag aan. Ja, er was ook een gaspistool nog gevonden, meen ik. Ja, zeker. Ook een gaspistool, daar had hij geen vergunning voor. En de man zei zelf over het plaatsen van die GPS-trekker dat hij dat wilde doen, omdat hij wilde weten waar de burgemeester nou precies woont. Hij was hier voornamelijk, voordat hij burgemeester in Terbergen werd, was die wethouder in het Friese Opsterland. Hij heeft nog geen woning gevonden in Terbergen. En de man die vandaag veroordeeld was, die zei, ja, burgemeesters hebben de plicht om ook te wonen in de gemeente waar ze werken. En hij wilde in kaart brengen waar die burgemeester nou verbleef. Dat was voor hem zijn voornaamste doel van de plaats van die AirTag. Maar daar tilde de officier van justitie en de rechter toch wel anders aan. Officier van justitie had het over het aanwakkeren van angst en het gezag van de burgemeester dat op deze manier ernstig is ondermijnd. En justitie zei ook dat de man eigenlijk, of de rechtbank zei dat de man eigenlijk geen enkele vorm van zelfreflectie toont en vooral naar andere mensen wijst. Hij zei, we leven in een land waarin mensen verschillen van mening. Dat mag, maar niet op deze manier hoe deze man dat dus gedaan heeft. Ja, en burgemeester Posma zelf, heeft hij nog iets over die zaak gezegd? Hij heeft vandaag niet gereageerd. Ik heb hem wel vorige week hierover uitgebreider geïnterviewd. En toen was hij ook heel erg open. Hij zei zelf dat hij het heel erg vindt hoe het verlopen is. Vooral ook de impact op zijn gezin. Nou, je kunt je voorstellen als je dochter die AirTag vindt, terwijl je thuis in een wat toch veilige omgeving moet zijn, dat aantreft. Heeft een enorme impact gehad op zijn kinderen, ook op zijn vrouw. Nou ja, daarnaast zijn er ook al veel langer bedreigingen in Terbergen vanwege de komst van dat AZC in Albergen. Niet alleen richting de burgemeester, maar ook richting raadsleden en richting medewerkers van de gemeente. En de burgemeester zei daar afgelopen weekend over van, ja, blijf uit de buurt bij die mensen, kom niet aan mijn mensen. En dat het hem toch wel allemaal heel erg geraakt heeft. Ja, een paar maanden cel dus voor die man uit Albergen. Dankjewel voor de uitleg, Rutger Borgering van Regio Omroep Oost. Ronald Plasterk wordt niet vervolgd voor mogelijk gesjoemel bij een medisch bedrijf. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt. Plasterk was eerder dit jaar in beeld om premier te worden van het huidige kabinet. Maar hij trok zich terug nadat er vraagtekens waren ontstaan over de verkoop van zijn bedrijf. Daar had hij miljoenen voor gekregen, terwijl anderen het nakijken hadden. En zelf noemde Plasterk de aantijgingen in essentie onwaar. De massaclaim tegen de GGD's vanwege een datalek bij coronatests is afgewezen. Een claimstichting zei dat door dat lek gegevens van 6,5 miljoen mensen in verkeerde handen konden vallen. Alleen de mogelijkheid dat zoiets kan gebeuren vindt de rechter niet genoeg. Een deel van de nieuwbouw bij het treinstation van Groningen is in vlammen opgegaan. De brand ontstond op het dak van het busstation in aanbouw. Treinverkeer werd gedeeltelijk stilgelegd. Er is niemand gewond geraakt. En het gaat weer wat beter met ASML. De chipmachinemaker uit Veldhoven had het afgelopen half jaar een omzet van 11,5 miljard euro. Voor het tweede kwartaal ging het vooral wat beter. En ondanks exportbeperkingen komt de helft van de omzet van ASML uit China. Het NOS-journaal. De Spaanse bank Santander krijgt een miljoenenboete van de autoriteit Financiële Markten. De bank heeft volgens de toezichthouder onverantwoorde leningen verstrekt aan Nederlandse consumenten. Uit de steekproef is gebleken dat Santander geld uitleende voor auto's of een verbouwing, terwijl de leners zo'n hoge lening financieel niet aankonden. Dat is niet de eerste keer dat Santander op de vingers wordt getikt, zegt economieredacteur Gidi Pols. In 2019 kreeg de bank ook al een keer een boete voor wat de toezichthouder onverantwoorde leningen noemt. Het gaat om te hoge leningen die ervoor zorgen dat consumenten te weinig geld overhouden om rond te komen. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die 10.000 euro bij Santander leende, terwijl volgens de AFM zelfs een lening van 1 euro onverantwoord was geweest. En de bank krijgt nu een boete van 3,7 miljoen euro. 5 jaar geleden kreeg Santander een boete van 1,1 miljoen. Ook voor het verstrekken van onverantwoorde leningen. De luxe modewinkels Dior en Armani worden in Italië verdacht van medeplichtigheid aan uitbuiting, meldt de Italiaanse toezichthouder. In fabrieken waar de luxe merken worden gemaakt, zouden werknemers worden onderbetaald en ze moeten ook veel meer uren werken dan is toegestaan. Ook zouden de werkomstandigheden onveilig en ongezond zijn. De modehuizen zelf die zien het helemaal anders. Die zeggen onze productie is excellent. Maar volgens de Italiaanse autoriteit klopt dat dus niet. Gisteren waren invallen bij de hoofdkantoren van Dior en Armani in en bij Milaan. De Tour. Etappe 17 van de 111e editie van de Tour de France gaat zometeen van start. De renners maken zich op voor 3 beklimmingen. Commentator Andries Lamin, wat voor etappe gaat dat nou worden vandaag? Ik verwacht een spectaculaire etappe met start in Saint-Paul, Trois-Châteaux, finish in Super d'Evoluy. En het is stiekem gewoon een bergetappe waar er vooral naar het slotweekend gekeken wordt met twee Alpenritten. Is dit eigenlijk een soort hybride variant? Want de bergen liggen pas in de finale van de etappe. Eentje van de eerste, eentje van de tweede en eentje van de derde categorie. En in de eerste 20 kilometer van deze wedstrijd, van deze etappe, is het al behoorlijk onstuimig geweest. Want de wind speelt zijn spel vandaag. En dus hebben we Jonas Vingegaard al in actie gezien in een poging om Pogacar het toch nog moeilijk te maken. En Pogacar die verloor al een paar ploeggenoten in de eerste waaier. Het is allemaal weer tezamengekomen. Dus wat nu volgt is een spervuur van demarages en aanvallen om in de kopgroep van de dag te zitten. Want dit is wel zo'n etappe waarbij de vluchters normaal gesproken de ruimte krijgen. Ja, wie heeft dan de beste benen? Hè? Dat is de vraag. Ja, nou dan moeten we eigenlijk terug naar de eerdere klimetappers, bergetappers, waarbij we kopgroepen zagen. Renners die dus niet meer in het klassement staan, maar wel voor de ritzegen mogen gaan. Richard Carapaz is in goede doen. Ook Enric Mas, de Spanjaard van Movistar. En denk ook aan Laurens de Plus, de Belg van Ineos. En wat betreft Nederlanders hopen we op mannen als Frank van der Broek, de renner van DSM, die bijna die eerste toeretappe won. En ook Wout Poels, die moet zijn benen dan wel weer hervonden hebben, want die was in de eerste twee toerweken heel onzichtbaar. Maar op papier is dit wel een echte dag voor Wout Poels. Andries, dankjewel. Over een klein uurtje horen we jou weer in Radio Tour de France hier op deze zender. Het is nu 10:50. Het weer nog. Zon en wolken, een enkele bui en het wordt 19 tot 24 graden. Morgen veel zon en maximaal 27 graden. En Robert Vriezen, zijn het er nog twee of is het al meer geworden? Er is er eentje bijgekomen. Ah, ja, er zijn er drie, maar allemaal korte files, hoor. Dus eigenlijk goed nieuws. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. 2 kilometer, 10 minuutjes vertraging daar. Nog geen 10 minuten vertraging op de A10 Noord bij Amsterdam. Hemhavens, 3 kilometer file. En door de werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. 6 kilometer file met nog geen 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Peter Kay en Francisco van Joden zijn net als Politiek Den Haag met reces, maar niet getreurd. Elke woensdag neemt een nieuwe generatie het van ze over. Je kan niks realiseren zonder met de toekomst te spreken. Omdat wij een hele frisse blik hebben. We zijn niet te dom of te jong. Je bent nooit te jong. En hou je ook van politiek? Nee. Nou, beetje. Haagse Nieuwe. Bij mij aan tafel zitten Mauke Bresser, voorzitter van de JOVD, verbonden aan de VVD. Goedemiddag, Mauke. Goedemiddag. En Guido van Dijk, politiek redacteur bij Dit is de Dag. En je maakt onder andere ook de podcast De Spindokters, hè? Ja, nou, je hoort mij eigenlijk nooit. Nee? Alleen ik ben achter de schermen bezig daarmee. Oh, je bent de spindokter achter de spindokters. Ja, heel goed. Mooi. Ja, precies. Hey, Mauke, nou hoorden we het net al een beetje in dat fragmentje van net. Hè? Niet alle jongeren zijn echt politieke junkies. Jij wel? Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, voor mij had dat alles te maken met schooldebatteren. Daar ben ik ooit namelijk begonnen, omdat ik dat ontzettend leuk vond. Ik wist helemaal niet dat ik iets met politiek wilde doen. Dat is nooit een groot thema geweest. Want ik wilde eigenlijk ooit heel lang geleden dierenarts worden. Maar ik was waardeloos in natuur- en scheikunde. Oh ja, dat is wel dus toen, toen moest ik gaan herijken van wat wil ik nou gaan doen. Dat schooldebatteren deed ik al. Er zijn een aantal andere dingen bijgekomen. Dat is uiteindelijk een rechtenstudie geworden. Ik wilde dat debatteren heel graag blijven doen. Ja, wat trekt jou zo aan in dat debatteren? Ik zie hier ook altijd heel veel jongeren bij ons in de hal staan bij BNN Varen voor jongeren lagere huis. Nou, het leuke daarvan is dat je wordt getraind op de techniek van het debat zelf. En dat je ook dingen gaat verdedigen waar je het in essentie misschien zelf helemaal niet mee eens bent, maar dat je nog steeds gaat beargumenteren. En daardoor ga je heel erg doorgronden hoe anderen hun kijk hebben op bepaalde zaken. En dat is gewoon ontzettend leuk. Tenminste, ik vind dat heel erg leuk. En toen wilde ik dat debatteren blijven doen. Dat kon niet, want ik ging van de middelbare school af. Dat houd ik hier op. Ja. En ik wist al dat ik liberaal was. En toen ben ik eigenlijk bij de JOVD terechtgekomen. En wat ik zo leuk vond aan de JOVD is dat mijn eerste activiteit was er eentje met Peter Quint. En dan kom je dus bij de JOVD, een liberale organisatie. En de activiteit is met iemand van de SP. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk blijven hangen. En de rest is history. Ja, dat debatteren heb ik overigens helemaal niet meer gevonden in de manier waarop dat er was. Maar wel steeds die, oké, hoe kijken anderen hiernaar? En hoe neem je dat mee? En wat is de discussie? Dat heb ik wel steeds gevonden. Jij wist op je 14 al dat je liberaal was? Nee, ik was toen 16, 17. Hoe weet je nou, hoe is dat? Hoe werkt dat? Dat heeft te maken met... Is dat iets wat je altijd al hebt gevoeld? Nee, maar dat heeft te maken met met hoe ik ben opgegroeid. En ik ben heel lang ziek geweest en daardoor kon ik geen bepaalde keuzes niet zelf maken. Was ik afhankelijk van anderen. Dat is toch ook wel een bepaalde vorm van onvrijheid die je dan ervaart. En wat ik daar heel erg van heb meegekregen en van heb gemerkt aan mezelf, dat ik het belangrijk vind dat je mensen de ruimte geeft om zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te ontplooien. Maar tegelijkertijd moeten er ook dingen zijn, ook gezondheidszorg en onderwijs geregeld zijn, om te zorgen dat mensen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Nou, als je dat een beetje op een rijtje zet, kom je heel snel bij het liberalisme uit. Ah, zo. En Guido, wanneer is bij jou het zaadje geplant? Niet voor het liberalisme, maar gewoon voor de politieke zucht. Politiek, dat is eigenlijk gewoon de middelbare school ook. Dus ik wilde geen dierenarts worden, maar ik was wel slecht in scheikunde en natuurkunde. Dus alles wat geschiedenis en maatschappij leert, dat werkt. Ik krijg een beetje het gevoel dat als je nergens goed in bent, dat je dan maar in de politiek terugkomt. Ja, er zitten heel weinig beta's in de politiek. Hè? Ja? Dus dat heeft misschien ook wel met elkaar te maken. Ja. Dat was een beetje... mijn middelbare schoolperiode, denk ik. En alles draaide toen maar om één man. Het was Pim Fortuyn. Ja. En ja, het ging alleen maar over Pim. Die gooide alles omver. En dus daar ging het thuis bij ons over. Ik had ook al familieleden die politiek actief waren. En mijn vader nam mij destijds mee. Dat zijn verstokte SGP'ers. En nog steeds. En die namen mij dan mee op zaterdag naar zo'n SGP-dag in de Tweede Kamer. En dan mocht je daar door de gangen heen. En mocht ik een vraag stellen achter de interruptiemicrofoon. En dan zag je alles wat je altijd op de radio hoorde, op tv zag. Of in de krant op de foto's zag. Dus ja, die nam mij daar mee. Dan was ik gegrepen. En dan was je met name gegrepen door het stellen van vragen. En niet door het debatteren. Want je bent uiteindelijk de journalistiek ingegaan. Ja, maar en ik werk nu bij Dit is de Dag ook. En dat is een debatprogramma. Dus ik snap heel goed wat Mauk zegt. Van wat zo aantrekkelijk is aan debat. Is ook wel de basis van politiek. Je gaat met elkaar strijden om de beste oplossing, de beste ideeën. Nou, daar ga je wel vanuit, hè? De beste oplossing, de beste ideeën. En als we het hebben over een thema waar veel over wordt gestreden, en overigens ook in de tijd van Pim Fortuyn ook veel over werd gestreden, dan hebben we het over het thema waar we dit jaar echt niet omheen kunnen: asiel. Het kabinet is deze zomer gevallen vanwege oneenigheid over migratie. En ook in de campagne komt het steeds weer terug. Wij zetten in op een richttotaal van 50.000 migranten. Rond de 15.000 asielzoekers. We zouden eigenlijk een migratiekrimp moeten hebben. Minister Jezelgus krijgt van een deel van de Tweede Kamer een tik op de vingers. Omdat ze een migratieprobleem veel groter maakte dan het in werkelijkheid was. Het gaat over nareis op nareis op nareis. Later zei ze zelfs dat het om duizenden mensen ging. Maar in werkelijkheid ging het de laatste jaren om tientallen. Kan echt niet dat we in Ter Apel weer boven de 2000 zitten. Het strengste asielbeleid ooit. Er komt een asielcrisiswet. We trekken de spreidingswet in. Die spreidingswet. Ja. Nu gaat hij van tafel. Wat vindt u daarvan allereerst? Nou ja, kloten natuurlijk. De asielinstroom moet maximaal worden beperkt. En nogmaals, ik ga het strengste asielbeleid ooit uitvoeren. Ik zie jullie ondertussen bij ieder fragmentje wel een beetje lachen. En met jullie ogen rollen. Er is veel te bespreken. Maar ook asiel, belangrijke thema dus. Is asiel en migratie, is dat ook iets wat onder jouw leeftijdsgenoten, generatie X, veel besproken wordt? Leeft het? Gen Z volgens mij. Ik ben nog niet van generatie X. Maar dat is best een lastige vraag. Want mensen van mijn generatie zijn niet in de basis altijd bezig met politiek. Er zitten veel meer andere onderwerpen. Dus in die zin niet per se. Maar als het dan over politiek gaat, gaat het eigenlijk over twee onderwerpen. En dan is het ofwel asiel ofwel klimaat. En daar is alles op terug te leiden. Natuurlijk. Ik weet al waar die fout vandaan kwam in mijn hoofd. Ik ben zelf generatie X. Ik denk natuurlijk alleen maar mezelf. Ja. Maar Gen Z is hier dus wel mee bezig. Maar niet op de manier waarop de mensen in het kabinet ermee bezig zijn. Nee, ik denk dat in de politiek is het wel een zeer dominant thema geweest. Ja. Ook door de val van het kabinet daarop. Het is niet zo dat jonge mensen er niet mee bezig zijn. Hè? Maar politiek is gewoon veel minder een... Ja, maar voelen ze zich er ook bedreigd door? Want dat wordt wel beweerd. Hè? Van, nou ja, dit is echt wel een bedreiging als je een huis wil. Of als je je toekomst veilig wil stellen. Dan is migratie toch wel de oplossing als we daar bepaalde perk aan stellen. Ik weet niet of ik het bedreigd zou noemen. Maar wel, er zijn wel serieuze zorgen over. Zeker als je het gaat gaat over de arbeidsmarkt, ik als het gaat over studie, over woningruimte. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over internationale studenten. Als je kijkt, er is op bijvoorbeeld studenten een krapte in het vinden van een kamer. Mm. Sommige wachtlijsten die duren 5 jaar. 5 jaar, zo lang duurt de gemiddelde studie niet eens. En het, toch is het makkelijker voor mensen van uit buiten om hier een plek te vinden. Want die hebben gewoon vaak meer te besteden. Hoe zit dat eigenlijk bij jouw generatie, millennial? Nou, het is best interessant, want je hebt het Nationaal Kiezersonderzoek. Het wordt altijd gehouden na de verkiezing. Dus van, ben ik eens ingedoken van november 2023. En dan zie je dat vooral hoe ouder, hoe meer... En als er de volgende stelling voorgelegd. Veel problemen in Nederland worden opgelost door het verminderen van het aantal immigranten dat naar Nederland komt. Ja. En eigenlijk komt uit hoe ouder, hoe meer mensen het daarmee eens zijn. Behalve één leeftijdscategorie die daarmee overeenkomt. Dat zijn de 18 tot 24-jarigen. Dus dat is eigenlijk wel de generatie van Mauk. Ja, precies. Dus ik denk dat heel en mijn generatie, dus dan de millennials, 25 tot 34, zijn daar het minst mee eens. Die hebben zoiets van, nee, dat is niet de oplossing uit die cijfers. Dus eigenlijk zitten de jongste mensen en de oudste mensen, kiezers, hebben eigenlijk het meeste problemen met het huidige immigratiebeleid. Als je het ook, of die vinden dat belangrijk om hun stem daarop... Nou hoorden we heel veel voorbij komen, hè? Ook net in de compilatie. Welke gebeurtenis wat betreft asiel en migratie springt er wat jou betreft echt al uit, maar ook het afgelopen jaar? Het intrekken van de spreidingswet. Maar die hoorden we ook net, hè, voorbij eigenlijk komen. De discussie rondom de spreidingswet. Maar met name zeker nu het intrekken daarvan. Ja? Ja. Want? Omdat daarmee... De migratie is een dermate complex probleem dat er echt heel veel aspecten zijn die je niet meteen onder controle hebt, waar het moeilijk is om grip op te krijgen. Het is wel belangrijk dat die grip er komt, maar dat is lastig. En het hele verhaal rondom de spreidingswet is juist iets wat gewoon een politieke keuze is, waar je wel de controle over hebt. En om dan te kiezen om die spreidingswet in te trekken zonder daar een alternatief tegenover te stellen, zonder te investeren in de IND. Dat is gewoon een rare politieke keuze. Daarmee maak je het probleem erger en los je niks op. Ja, iemand die er heel hard voor gestreden heeft is Erik van den Burgen. Ja. Hoe vinden jullie bij je OVD eigenlijk hoe deze VVD-minister het heeft gedaan? Nou, Erik van den Burgen is niet voor niets onze liberaal van het jaar 2023 geworden. Hij heeft een ontzettend complex dossier gehad, heeft hij als staatssecretaris gehad. En daar heeft hij zijn stinkende best voor gedaan om dat zo goed mogelijk op te lossen en daar zoveel mogelijk aan te doen. En of dat gelukt is, dat kunnen we moeilijk over oordelen op dit moment. Want veel van zijn werk, onder andere die spreidingswet, wordt nu ongedaan gemaakt. En dat is best... Door ook zijn eigen partij? Door deze nieuwe coalitie, ja. Is hij unaniem gekozen? Ik ben benieuwd niet unaniem. Of er zo'n richtingenstrijd die je best hebt bij de VVD, of je dat ook bij de JOVD ziet. Hè? Zijn er ook, zeg maar, wat rechtsere, wat strengere mensen bij de JOVD die niet de koers van de burger blijven? Er zijn binnen de JOVD... De JOVD heeft nog grotere vleugels dan de VVD. Want wij hebben jongeren die GroenLinks-PvdA stemmen en PVV stemmen. En alles wat ertussenin zit. Dus, en daar wordt dus flink over gedebatteerd, daar wordt flink aan, over gediscussieerd, zeker. Ja. Maar dat is helemaal niet zo eenduidig. En daarom hebben wij een fantastisch programma. Dan kunnen onze leden elk half jaar input opleveren. Kunnen ze daar inspraak op leveren. Kunnen zeggen, wij denken dat dit anders moet of dat dit moet worden aangevuld. En zo komen we tot onze standpunten. Ja, en die zijn wel wat gematigder dan de VVD, heb ik het idee. Als het over migratie gaat, zijn wij met veel dingen het wel eens met wat er in het hoofdlijnenakkoord stond. Alleen die intrek van die spreidingswet. Wij zeggen, het een hoeft het ander niet uitsluiten. Je kunt en al deze maatregelen nemen om die instroom omlaag te krijgen. Ja. Vinden wij als JOVD ontzettend belangrijk dat de instroom omlaag gaat. Maar tegelijkertijd moet je wel zorgen dat het hier goed geregeld is. Ja, ja. En dat je die opvang goed geregeld hebt. En daar heb je die spreidingswet voor nodig. Want het een sluit het ander niet uit. Ja. Guido, hoe wordt er eigenlijk in de Haagse wandelgangen naar Van den Burgen gekeken? Ja, dus, maar net aan wie het vraagt. Hè. Dus je kunt de huidige coalitie of heel veel mensen rechts van de VVD, die vinden hem een hele linkse VVD'er. Of die zeggen van, wat hè, met GroenLinks praat. Andere mensen, dat zie je bij Van der Wal ook, en dan zie je vooral bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA, die vonden het hele moedige bestuurders van de Wal en ook Erik van den Burg met oplossingen waar ze heel veel respect voor kregen en waar ze ook mee wilden samenwerken en ook wat aan de linkerkant van de Kamer. Dus het is eigenlijk maar net aan wie het vraagt en ik denk dat ook mensen best wel medelijden met hem, want hij heeft in zover dat is in de politiek. Maar ik weet nog wel dat ik erbij was in de Eerste Kamer toen Van den Burg zijn wet ging verdedigen. Mm. En dat deed hij met zoveel hartstocht. En dat deed hij echt maar. En dan ook constant. En dat is er doorheen gekomen. En ja, dat is allemaal in één veeg patsboom weggegaan. Weggevaagd door het nieuwe kabinet. Dus ik denk altijd ook een beetje misschien wel meelijden. En anderen denken van eindelijk misschien ook wel juist een beetje wraak. Dus ja, het is net aan wie het vraagt in Den Haag. Oh, okay. Ja, nou, nou, toch vind ik dat heel krom. Want er zijn bij ons zelfs de als ik kijk naar onze achterban, zelfs de rechtse JOVD'ers weten een bewindspersoon als Erik van den Burg juist te waarderen. Omdat ze ook zien, dit is iemand die gewoon een probleem aanpakt. Ze stinken de best doet en probeert daar oplossingen voor te verzinnen. Mm-hmm. En los van wat je daar politiek even van vindt. Het is gewoon een ongelooflijk zware klus die hij heeft gekregen. En hij moet daar mee aan de slag. Wat is wat jou betreft en wat jullie betreft dan, ja, de JOVD betreft, dan het belangrijkste in dit hele probleem? Als je kijkt naar bijvoorbeeld asiel. Wat zouden jullie het als eerste willen aanpakken? Dat er afgelopen 3 jaar de instroom bij asiel en migratie dermate hoog is dat we dat gewoon als dat ons systeem, dat land uit niet meer aan kan in de manier waarop we dat graag zouden willen. Ja, en dan heb je het over mensen die dus asiel hier komen aanvragen. Dat is gewoon de afgelopen jaren dermate hoog geweest dat voor ons systeem wat wij hier hebben opgebouwd te veel is geweest. Daarom krijg je ook die beelden van mensen die in Ter Apel in het gras liggen. Daarom loopt de IND vast en daar zouden we mee aan de slag willen. Maar tegelijkertijd, en daarom zeg ik ook het een sluit het ander niet uit, moet je zorgen dat die opvang goed is geregeld. Dus je kunt en voor een lagere instroom zijn en voor de spreidingswet. Dat zijn twee losse elementen. Ja, maar je noemde zelf net ook, aan het begin van ons gesprek noemde je ook jongeren die hier bijvoorbeeld komen studeren. Ja. Je hebt ook zat mensen die vanuit het buitenland hier komen studeren. Je hebt ook zat mensen die hier bij grote bedrijven komen werken. Die staan ook wel bekend onder de noemer expats, maar zijn ook gewoon migranten. Mm-hmm. Toch, die dan? Wat moeten we daarmee doen? Nou, daar zul je ook moeten kijken naar welke expats we hier absoluut willen hebben. En zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als ASML. Ja, daar moeten we ruimte voor creëren. Omdat dat een industrie is die we hier graag willen hebben. Maar er zijn ook heel veel expats die niet bij dat soort bedrijven werken. En daar moeten we keuzes in maken. En welke bedrijven dan? Wat? De bedrijven die minder passen bij het beeld van waar wij Nederland graag in de toekomst voor willen hebben. Dus slachthuizen, bloementelers. Want je moet keuzes maken zeker. Dan, hè? Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld een ASML waar toch de industrie van de toekomst in zit, waar we als Nederlandse kennis-economie in zouden moeten willen investeren en juist hierbij houden. Ook wat het kabinet in vorige zomer, volgens mij, vorig najaar heeft gedaan te zeggen we willen ASML hier houden, dat is ontzettend belangrijk. En dus ja, die mogen wel, die mensen moeten zeker zijn. En dan de slachthuizen en de telers. Nou, dat is ook belangrijk, maar als daar geen ruimte voor is, dan moeten we daar dus een keuze in maken. En wie gaat dat werk dan doen? Dan moeten we dat misschien niet als exportproduct hier hebben. Oké. En dat is natuurlijk ook wel lastig binnen de VVD. Want ja, je hebt natuurlijk, je ziet bijvoorbeeld in het Westland, waar van oudsher ook veel VVD-stemmers zitten. Zeker. Ik zeg nou even VVD, je bent van de JOVD. Maar dat zijn ondernemers. Dat zijn mensen die daar heel lang iets hebben opgebouwd. En als je op een gegeven moment zegt van ja, dit is misschien minder Nederland dan ASML. Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel goed dat. Maar ook dan een keus maken hierin. Want ik denk dat dat moet. Je hebt gewoon de vuistdikke rapporten. En er staat gewoon, nou, er komt gewoon bijna elk jaar komt er een populatie hierbij in Nederland van ongeveer een stad te groot van de stad Eindhoven. Ja. En daar moet je iets mee. Dan moet je een keus maken, zeggen mm-hmm. zij. Mm-hmm. In van waar je ergens, zeg maar, wil zeggen van, nou, deze iets minder, want anders kunnen we gewoon, kan ons land niet meer aan qua voorzieningen. Maar wat ik bovenal bepleit is dat we die keuze gaan maken. Dat we daar een knoop door hakken. Want we kunnen niet iedereen tegelijkertijd hier houden en tevriend houden. Want je benoemt dat over bijvoorbeeld de kassen in het Westland. Ja. Daar is ook dermate veel geïnnoveerd en dermate veel, zijn er veel stappen gezet dat we dat op een zodanig efficiënte manier kunnen dat andere landen dat helemaal niet eens kunnen bijbeden. Nee. En die automatisering die daar wordt gemaakt, die slag die daar kan worden gemaakt, die gaat ook ervoor zorgen dat je op een gegeven moment mensen minder nodig hebt, zoals dat misschien in andere landen zo is. Dus het is ook niet zo dat het automatisch betekent dat die bedrijven zullen verdwijnen. En daar moet je ze bij helpen. Ja. Hoe dan ook zitten we nu wel in een traject waarvan de VVD zegt, onder andere, en de rest van de coalitie ook, van we zitten in een asielcrisis. Ja. Ja. Op basis van de EU-regels weten we al dat dit weinig kans van slagen heeft. Dat gaat niet werken. Hoe hoog acht jij de kans dat dit kabinet hier toch mee doorgaat, Guido? Ik denk dat ze er vooral heel veel mee gaan dreigen en als ze een bol gaan gebruiken. Want eigenlijk als je alles leest qua wat deskundigen hierover zeggen, mm-hmm. en wat er gewoon mogelijk is om te zeggen van het is een asielcrisis. Ja, kan het gewoon eigenlijk niet. Dan ga je dezelfde status doen als bijvoorbeeld we in de coronapandemie hebben gedaan. Zodat je alles eigenlijk op stil kan zetten. En zeggen van, ja, het crisis is zo groot, het overkomt ons zo erg. Dan kunnen we dit doen. Maar dat, ja, eigenlijk hebben alle deskundigen, Europa heeft al gezegd van, ja, dat kan niet. Vind jij, Mark, dat de VVD vast moet houden aan die asielcrisis? Nou, het is een politieke manier om er meer urgentie aan vast te, om er meer urgentie op te creëren. Maar tegelijkertijd, je maakt mensen ook een beetje. Je vergroot een stukje angst en een zorg die er al is. Mm. En het gaat juridisch gezien waarschijnlijk het probleem helemaal niet makkelijker maken om op te lossen. De ruimte die er vanuit Europa op komt om het op te lossen, die zal ook beperkt zijn. Dus of het daadwerkelijk de oplossingen gaat brengen die we nodig hebben. Twijfel ik aan. En daarom moet je dat niet, vinden wij dat niet per se de verstandigste keuze. Goed, dank jullie wel. Mauke Brenster van de JOVD en Guido van Dijk, politiek redacteur bij Dit is de Dag. Volgende week 2 nieuwe jongeren aan tafel. En dan gaat het over wonen. En zometeen Bureau Buitenland hier op deze zender. BNN VARA. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl.